श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के चतुर्थ श्लोक का विचार हम लोगों को करना है। ये कहा गया कि जीव श्रद्धा प्रचुर है, श्रद्धा मयोयम पुरुष। प्रत्येक के चित्त में श्रद्धा नामक वृत्ति रहती ही है, ऐसा कोई है नहीं जो श्रद्धाहीन हो। लेकिन उस श्रद्धा के कारण तथा कार्य के अवांतर तीन प्रकार हैं, तीन गुणों को लेकर के। सात्विक संस्कार से जन्य श्रद्धा नामक जो अंतःकरण की वृत्ति है वह सात्विकी श्रद्धा कहलाती है। राजस संस्कार से अभिव्यक्त वही श्रद्धा नामक चित्त वृत्ति राजसी श्रद्धा कहलाती है, और तामस संस्कार से जन्य श्रद्धा नामक वृत्ति तामसी श्रद्धा कहलाती है। इसलिए कहा यो यत् श्रद्ध स एव सः, यानि श्रद्धा प्राय जब जीव है तो उन तीन प्रकार की श्रद्धा में से जो जिस श्रद्धा से युक्त है स एव सः, यानि उसे तत्प्राय माना जाता है। सात्विकी श्रद्धा से संपन्न मनुष्य सात्विक कहलाता है, तामसी श्रद्धा से संपन्न मनुष्य तामस कहलाता है, और राजसी श्रद्धा से युक्त मनुष्य राजस कहलाता है। यो यत् श्रद्ध स एव सः। तो कहा कैसे हम समझे कि कौन सी हमारे चित्त में श्रद्धा है, सात्विक है या राजस है या तामस है। उस श्रद्धा को समझेंगे तब तो सात्विकी श्रद्धा को अभिवृद्ध करेंगे, बढ़ाएंगे, और राजसी तामसी श्रद्धा को छोड़ पाएंगे। इसके लिए पहले निश्चित करना पड़ेगा कि हमारे चित्त में कौन सी श्रद्धा है, और इंद्रिय ग्राह्य तो चित्त वृत्ति है नहीं श्रद्धा नामक। तो उन तीन प्रकार की चित्त वृत्ति में से हमारा चित्त कौन सी श्रद्धा से संपन्न है, इसका हम कैसे निश्चय करें। तो कहा दूर से अग्नि न दिखने से पर भी उस अग्नि का निश्चय जैसे करते हैं अग्नि का कार्य धुएं को देख करके, धुआं निकल रहा है तो बिना अग्नि के होता नहीं है, तो अग्नि को देख करके धुआं का, धुएं को देख करके अग्नि का निश्चय हुआ जैसे, इसे कहा जाता है कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते। कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है। ऐसे श्रद्धा का जो कार्य है उसे देख करके निश्चय किया जा सकता है हमारा चित्त इन तीन प्रकार की श्रद्धाओं में से कौन सी श्रद्धा से संपन्न है। इसलिए अलग अलग तीन प्रकार की श्रद्धा का तीन प्रकार का कार्य बताया जा रहा है। अतः चौथे श्लोक के अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान ने लिखा कि ततश्च कार्येण लिंगेन देवादि पूजया सत्वादि निष्ठा अनुमेया इत्याह। जब तीन प्रकार की श्रद्धा में से किसी न किसी श्रद्धा से संपन्न ही मनुष्य रहता है, तो कैसे साधक जाने कि हमारे चित्त में कौन सी श्रद्धा, मैं कौन से श्रद्धा से संपन्न हूँ। तो कहा कि श्रद्धा का जो कार्य है वही श्रद्धा का लिंग यानी ज्ञापक बन जाता, कार्य होता है कारण का ज्ञापक निश्चायक। तो श्रद्धा का कार्य क्या है, तो श्रद्धा का कार्य है देवादि पूजा। सात्विकी श्रद्धा का कार्य है शिवादि वैदिक देवताओं की पूजादि, और राजसी श्रद्धा का कार्य है राक्षसादि की पूजा, तामसी श्रद्धा का कार्य है भूतादि की पूजा। तो हैं, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, मैंने क्या कहा, मैंने वही कहा जो आप कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप, एक मिनट, ये कुछ पूछ रहा है। हाँ हाँ हाँ, इस प्रकार हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है तपादि को भी, एक तो देव पूजा भी यानी देवादि पूजा एक कार्य है, दूसरा तप, तो सात्विक तप, राजस तप, तामस तप, ऐसे यज्ञ आदि ये जितने भी विभाग आ रहे हैं वो सब श्रद्धा के विभाग, श्रद्धा के कार्य के विभाग आ रहे हैं। उनमें से सात्विक जो श्रद्धा होगी तो देवता को तो विषय बनाएगी ही, और उसमें अभिलाष काम जो तामसी होगी वह देवादि से भी काम राग बलान्विता इत्यादि होगी, और सात्विक श्रद्धा से संपन्न करेगा शिवादि की पूजा, लेकिन उनसे फल की, लौकिक फल की अपेक्षा किए बिना चित्त शुद्धि के लिए देवादि की पूजा। तो इसमें रावण काम राग से युक्त होने के कारण वह भले ही शिव की आराधना कर रहा है, लेकिन वह शिवाराधना उसकी काम प्रेरित होने से वो राजस्तामस में चली जाएगी, और वाम मार्गी भी जो शैव वाम मार्गी और रुद्र के ही भैरवादी कहीं एक स्वरूप है शिव के, उसमें सब वो पंच मकार आदि का वो सेवन करते हैं, वो अलग हैं, वो तामसी श्रद्धा में आएगा। हाँ, राक्षसी तामसी श्रद्धा में जाएगा। तो ये जो चौथा श्लोक है इसके अवतरण में ये कहा गया कि देवादि की पूजा रूप कार्य से यह श्रद्धा ज्ञापित होगी, यानी एक एक लिंग बताते जा रहे हैं, उसमें आने वाले जो आक्षेप हैं उनका निराकरण करने के लिए उत्तर उत्तर ये प्रकार साथ में जुड़ते जाएंगे। तो चौथे श्लोक का उच्चारण कर लें हम लोग। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। तो सात्विका जनाहा, जनाहा पद के ही विशेषण है, सात्विका राजसा तामसा विशेष्य है जन। तो सात्विका जनाहा देवान यजन्ते, सात्विक किसको कहा जाता है, तो योयस श्रद्ध स एव स, तो सात्विकी श्रद्धा से संपन्न जो होगा वो सात्विक कहलाएगा। और सात्विक मनुष्य की पहचान है कि वह वैदिक देवताओं की पूजा वेदानुसार करेगा, वे उसकी भले ही उसे शास्त्र ज्ञान नहीं। अर्जुन का प्रश्न है शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र के विधि विधान को नहीं जान रहे हैं और श्रद्धा से संपन्न है, और उनकी जो आराधनाएं होगी उसका क्या फल होगा, वो उनकी साधना उन्हें कौन से साध्य को प्राप्त कराएगी, तो इसका उत्तर देने के लिए जिस श्रद्धा से संपन्न हो करके बिना शास्त्र जाने साधना कर रहे हैं, उस साधना के अवांतर तीन भेद हैं, आराध्य भी तीन हैं, साधनाएं भी फिर आराध्य की आराधना तीन प्रकार की हैं, तो उसका फल भी तीन प्रकार का होगा। इसके लिए उन तीन प्रकार की आराधना में प्रवृत्त करने वाला प्रयोजक भी श्रद्धा तीन प्रकार की है, ये सब बताया जा रहा है। इसलिए जो सात्विक है, सात्विक जन है का मतलब सात्विक की तीन प्रकार की श्रद्धा में से सात्विक की श्रद्धा से संपन्न है, और सात्विक की श्रद्धा का कारण है सात्विक संस्कार। तो पूर्व जन्मों में जो सात्विक कर्म करते हुए आ रहे हैं, तो कर्म से वैसा ही पुनः कर्म करने की एक वासना बनती है चित्त में, उसे कहा जाता है संस्कार वासना। वह हम जो करेंगे और बार बार करते रहेंगे तो संस्कार दृढ़ होता जाता है, उसी को आदत भी कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। तो वो जो संस्कार है वह सात्विक यदि है तो सात्विक संस्कार जा श्रद्धा सात्विकी होगी, और उस सात्विकी श्रद्धा से संपन्न मनुष्य शास्त्रीय विधि विधान न भी जानता हो लेकिन उसकी सात्विकी श्रद्धा उसे सात्विक आराध्य की सात्विक आराधना में ही प्रवृत्त कराएगी, उसी में उसकी रुचि होगी और रुचि के अनुसार ही व्यक्ति साधना करता। इसलिए छठे अध्याय में भगवान ने कहा ह्रियते हेवसोपिसः, जो पूर्व साधना का संस्कार है वह वैसी ही आस्था बना करके बलात् वैसी ही साधना कराता है जो पहले करते आ रहे हैं। इसलिए वर्तमान में यदि देवादि की देव की आराधना सात्विक देवों की आराधना में सात्विक विधि विधान से प्रवृत्ति हो रही है, भले ही स्वयं विधि विधान नहीं जानता लेकिन वो पूर्व संस्कार वैसा ही कराएगा। तो कहते हैं सात्विका जनाः सात्विकान यानी देवान यजन्ते यानी सात्विकान देवान यजन्ते, सात्विक देवताओं की आराधना करते हैं। उससे उस आराधना से देख जाना जा सकता है कि सात्विकी श्रद्धा से संपन्न है। राजसा जनाः यक्ष रक्षांसी यजन्ते, ऐसा अनुभव करना। तो जो राजसी श्रद्धा से संपन्न मनुष्य हैं वे रक्ष यक्ष यानी कुबेर आदि, और कुबेर यक्ष उन्हीं के हैं, और राक्षस होते हैं भोग प्रधान। और राजसी श्रद्धा से संपन्न व्यक्ति भी रजोगुण भोग प्रधान होने से भोग प्रदान करने वाले जो हैं उनकी पूजादि में प्रवृत्त होता है। वो सात्विकी राजसी श्रद्धा भोग प्रधान जो आराध्य है उसी आराध्य की आराधना में प्रवृत्त करेगी राजसी श्रद्धा। और भोग में भोग के लिए प्रधान साधन है वित्त, वित्त की देवता है यक्ष जो कुबेर, इसलिए उनकी और भोग प्रधान जो राक्षस हैं उनकी, राक्षसों के पास भोगों का स्वामित्व है, उनकी आराधना में लगते हैं। तो राजसा जना यक्ष रक्षांसी यजन्ते, और अन्ये तामसा जना, ये क्या अन्य तामसा जना भूतान प्रेतान भूतगणांश्च यजन्ते, ऐसे लगाना। तो जो तामसी श्रद्धा से संपन्न अन्य तामस जन है वे प्रेत और भूतगणों की आराधना में प्रवृत्त होते हैं, भूतों को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार ये आराध्य सात्विक राजस तामस भेद से तीन प्रकार का है, तीन प्रकार के आराध्य में प्रवृत्ति हो रही है। तो वह प्रवृत्ति अनुभव में आ रही है, उस प्रवृत्ति को देख करके तीन प्रकार के आराध्य में से किसकी आराधना में प्रवृत्ति हो रही है उसको जान करके अनुमान किया जा सकता है कि इस श्रद्धा से संपन्न हमारा चित्त है। भाष्य है थोड़ा, यजन्ते यानी यज धातु है देव पूजा संगतिकरण और दान अर्थ में, तो कहते हैं पूजयन्ति, यजन्ते यानी पूजयन्ति, यहाँ पूजा अर्थ में लिया देव पूजा। तो यजन्ते यानी पूजयन्ति कौन, तो सात्विका, यजन्ते का करता है सात्विका यानी सत्वनिष्ठा जना, विशेष्य के रूप में जन को लिया ना, तो सात्विका जनाः देवान यजन्ते। यक्ष रक्षांसि यजन्ते राजसा जना, राजसी श्रद्धा से संपन्न मनुष्य यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। प्रेतान भूतगणांश्च, और च शब्द से ग्राह्य है सप्तमात्रिकादिन च, ये यजन्ते तामसा जना, वे तामस जन हैं। तो इस प्रकार ये देव पूजादि कार्य को देख करके श्रद्धा रूपी कारण का निर्धारण किया जा सकता है, ये बताया गया। आगे कहते हैं कि एवं कार्यतो निर्णिता सत्वादि निष्ठा शास्त्र विधि उत्सर्गे तत्र कश्चित् एव सहस्त्रेषु देव पूजादि तत्परः सत्वनिष्ठो भवति बाहुल्येन तु रजोनिष्ठा तमोनिष्ठा च एव प्राणिनो भवन्ति। कथम, इस प्रश्न का उत्तर है आगे वाले श्लोक। तो ये कहा कि एवं कार्यतो निर्णिता सत्वादि निष्ठा, तो पूजा रूप कार्य से सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा का निर्धारण होगा, निर्णिता। कहते हैं कि जो शास्त्र को नहीं जानते हैं और आराधना में प्रवृत्त होते हैं, श्रवण भक्ति से पहले रहित है, श्रवण भक्ति करेंगे तो शास्त्र का बोध होगा ही। तो शास्त्र विधि उत्सर्गे सति, ऐसा लगाना कि शास्त्र का विधि विधान जाने बिना जो आराधना में प्रवृत्त होते हैं उनमें से कहते हैं तत्र याने तेषु, शास्त्र को बिना जाने श्रद्धा से संपन्न होकर के आराधना में प्रवृत्त होने वाले लोगों में से, ये तत्र शब्द का अर्थ है, तत्र यानी तेषु निर्धारण में सप्तमी है। कहते हैं कश्चिद एव सहस्त्रेषु देव पूजादि तत्परः सत्वनिष्ठो भवति। कहते हैं बहुत से अज्ञानी शास्त्र विषय शास्त्रार्थ का बोध सम्यक जिन्हें नहीं है, ऐसे अज्ञानी जनों में से, श्रद्धा संपन्न जनों में से हजारों में से कोई एकाध होता है जो सात्विक आराध्य को अपने आराध्य के रूप में चुनता है और सात्विक साधना करता है। ये यहाँ पर कहते हैं कि तत्र कश्चिद एव सहस्रेषु देव पूजादि तत्परः सत्वनिष्ठो भवति, बाहुल्येन तु रजोनिष्ठा तमोनिष्ठा च एव प्राणिनो भवन्ति। और अधिकतर कहते हैं लोग होते हैं जो राजसी श्रद्धा से या तामसी श्रद्धा से संपन्न, इसलिए वे राजस तामस आराध्य की आराधना में ही प्रवृत्त होने वालों की संख्या जगत में अधिक दिखती है। तो रजोनिष्ठा तमोनिष्ठा च एव प्राणिनो भवन्ति। तो कहा ऐसे कैसे, कथम यानी केन प्रकारेण, अधिकतर लोग राजस तामस साधनाएं ही करते हैं, कोई कोई सात्विक साधना करते हैं, ये आपको कैसे निश्चित हुआ? भगवान को अर्जुन ने कहा, तो अर्जुन के ही प्रश्न को कथम इस शब्द से भगवान भाष्यकार ने रखा है कि आपने कैसे निश्चित किया कि बहुत से श्रद्धा संपन्न लोगों में से कोई कोई होता है सात्विक और सात्विक आराधना करता है, नहीं तो अधिकतर राजस तामस आराधनाओं में ही लगे रहते हैं, साधनाओं में लगे रहते हैं, ये आपने कैसे निश्चित किया? ये कथम शब्द से अर्जुन पूछ रहा है एक प्रकार से। उसका उत्तर आगे वाले श्लोकों में तपादि के सात्विक राजस तामस आदि भेद बता करके सात्विक तप, सात्विक यज्ञादि साधना करने वाले की संख्या का निर्धारण हो सकता है, जान सकते हैं अपने आप ही कि हमारी साधना किस प्रकार की है। इसके लिए तपादि के भेद बता रहे हैं भगवान। इन इन विशेषताओं से युक्त तपादि हैं तो वो सात्विक तप, राजस तप, तामस तप है, ऐसे बाकी साधन भी। इसी के लिए साधनों के अलग अलग प्रकार बताए जा रहे हैं, सात्विक, राजस, तामस। दो श्लोकों में तामस तप का निश्चय किया जा रहा है। इन दोनों श्लोकों का साथ साथ उच्चारण कर ले। अशास्त्र विहितं घोरम् तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मांचैवान्तशरीरस्थम् ताम विद्यासुरनिश्चयान्। तो ये जना घोरम तपः तप्यन्ते तान आसुर निश्चयान विधि, ऐसा एक वाक्य बनाना कि ये जनाः घोरम तपः तप्यन्ते तान असुर निश्चयान विधि। तो जो मनुष्य घोर तप का अनुष्ठान करते हैं, घोर है भयंकर, और भयंकर तप का अनुष्ठान जो करते हैं वे आसुर श्रद्धा से संपन्न है, आसुर निश्चय वाले हैं, उनकी तामसी श्रद्धा है, और वो तामसी श्रद्धा उनसे घोर तप करा रही है। वो घोर तप किस प्रकार का है, वह ये जना में जन शब्द के ही अनेक विशेषण दे करके बताया जा रहा है। पहले एक तप का और विशेषण है, घोरम एक तो विशेषण हो गया, दूसरा विशेषण है तप का अशास्त्र विहितम, भयंकर तप कर रहे हैं लेकिन शास्त्र ने कहीं विधान नहीं किया कि ऐसा भयंकर तप करो, वैसा भयंकर तप कर रहे हैं। वो हैं शास्त्र के द्वारा अविहित तप, शास्त्र के द्वारा अप्रतिपादित तप, भयंकर तप कर रहे हैं लेकिन शास्त्र ने नहीं कहा कि ऐसा करो, वो तप है तामस तप। और तामस तप वाले होते हैं असुरजन, उनका विशेषण है एक तो दम्भांकार संयुक्ता, दूसरा विशेषण है काम राग बलान्विता, तीसरा विशेषण है भूतग्राम शरीरस्थम भूतग्रामम कर्षयंत, चौथा विशेषण है अचेतसः, और पांचवा विशेषण है अंतः शरीरस्थम मांच कर्षयंत। ऐसे ये पांच विशेषण तामस तप में प्रवृत्त होने वाले तामसी श्रद्धा से संपन्न व्यक्ति के हैं। इन पांच विशेषणों से युक्त हो करके जो साधना में लगे हुए हैं माना जाता है उनकी वह साधना तामसी साधना है, और उस साधना में प्रवृत्त कराने वाली श्रद्धा उनकी तामसी श्रद्धा है। इस अभिप्राय से पहला जो विशेषण है दंभ अहंकार संयुक्ता, तो दंभ कहलाता है ये धर्मध्वजित्व, दंभ कहलाता है हम ही बड़े साधक हैं धार्मिक हैं ऐसा लोगों को लोगों के संज्ञान में आ जाए, अंदर से धर्म के प्रति आस्था हो न हो लेकिन लोग हमें बहुत बड़े धार्मिक समझे बड़े साधक समझे, ये जो चित्त में भाव होता है उसे कहा जाता है दंभ धर्मध्वजित्व, और अहंकार कहलाता है स्वयं में श्रेष्ठत्वाभिमान कि मैं ही बड़ा श्रेष्ठ हूँ साधक, ये अहंकार है। तो दंभ और अहंकार और इन दोनों से जो अच्छी तरह से युक्त हैं उन्हें कहा जाता है दंभ अहंकार संयुक्त, और दूसरा विशेषण है काम राग बलान्विता जना, ऐसा जन का विशेषण है। तो काम है काम्यमान पदार्थ को भी काम कहा जाता है काम्यंतेति कामा इस उत्पत्ति के अनुसार, और भाव अर्थ में घय प्रत्यय करेंगे तो काम शब्द का अर्थ निकलता है विषय अभिलाषा, और राग शब्द का अर्थ निकलता है उस काम का भी प्रवर्तक अंदर से, और इन काम और राग से निष्पन्न जो बल है जब किसी पदार्थ विशेष को फल विशेष को प्राप्त करने की अंदर से दृढ़ अभिलाषा रहती है दृढ़ आसक्ति होती है किसी पदार्थ विशेष के प्रति, और उस दृढ़ आसक्ति के आस्पद विषय को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, और उस प्रयत्न से होने वाले जो भयंकर कष्ट हैं उन कष्टों को सहन करने की शक्ति का नाम है यहाँ पर बल। व्यक्ति के अंदर कष्ट को सहन करने की शक्ति नहीं है ऐसी बात नहीं, जिस पदार्थ को प्राप्त करने की चित्त में बहुत दृढ़ अभिलाषा है और उस पदार्थों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें अनेकों प्रकार के विघ्न आ रहे हैं कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं, तब भी व्यक्ति देखता है कि अच्छा ये इतना कष्ट सहन करने से प्राप्त होगा तो चलो कर लेता है, ये बल है काम राग से निष्पन्न बल, काम राग निमित्तक बल, और उस बल से अन्वित होकर के भागवतादि में हिरण्याक्षादि की जो तपस्या सुनता है सारा मांस सूख जाता है हड्डी हड्डी हो जाती है तब भी तपस्या नहीं छोड़ते, दो चार दिन भोजन न मिले तो कितना कष्ट होता है भूख का, और हजारों हजारों वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया पिया मात्र हड्डी हड्डी बच गई है मज्जा भी चली गई है तब भी तपस्या में लगे हैं, वो बिना वो कष्ट को सहन करने के सामर्थ्य से ये तपस्या नहीं होती। वो बल है उनके अंदर काम राग से निष्पन्न बल, क्योंकि उनको त्रिलोकी का अधिपति बनना है, ये अभिलाषा है, दृढ़ अभिलाषा है। और उस त्रिलोकी के आधिपत्यत्व के प्रति जो दृढ़ अभिलाषा, और वो देख रहे हैं कि यदि ब्रह्मा जी एक बार कहेंगे कि हाँ तुम्हारा ऐसा होगा, बस उनके प्रसन्न होने की मात्र देर है, और उनको प्रसन्न करके ही रहेंगे, क्योंकि वो अभिलाषा की पूर्ति करने उसके बिना तो सोचते हैं जीना व्यर्थ है। तो वो जो अभिलाषा से निष्पन्न बल है वह इन सारे भयंकर कष्टों को भी सहन करने की शक्ति दे देता है, वो है काम राग बल। और उससे अन्विता संत ये अशास्त्रवीतम घोरम तपम तपह तप्यन्ते, ऐसा अनुमान है। उसी दृष्टि से आगे कह रहे हैं कि भूत शरीरस्थम भूतग्रामम कर्षयंत, तो भूत है पृथ्व्यादि पंचभूत और भूतानाम ग्राम भूतग्राम, पृथ्व्यादि पांच भूतों का ग्राम। ग्राम शब्द का अर्थ क्या होता है? ग्राम यानी गांव, पृथ्वी पांच भूत जिस गांव में रहते हैं वो गांव है? हाँ, ग्राम का अर्थ समूह होता है। तो भूत ग्राम यानी भूत समूह, यानी पांचों भूतों का समूह। ये जितने भी पदार्थ हैं पांचों भूतों से ही बने हुए हैं ना, भौतिक है, इसलिए सारे पदार्थों को कहा जाता है भूत ग्राम, भूतों का समूह। और शरीरस्थ भूतग्राम है कार्यकरण संघात के रूप में परिणत जो पांचों भूत, इनको कहा जाएगा शरीरस्थ भूतग्राम, यानी अपना स्थूल शरीर ये है भूतग्राम, शरीरस्थ भूतग्राम। शरीर जैसे कुर्ते में स्थित तंतु का मतलब कुर्ते के रूप में अवस्थित तंतु, ऐसे शरीरस्थ भूतग्राम है शरीर के रूप में परिणत हुआ जो भूतग्राम भूत समूह। सारा जगत ही पांच भौतिक है, भौतिक है, लेकिन घटादि पदार्थों से अलग शरीर को दिखाने के लिए कहा कि शरीरस्थम भूतग्रामम, यानी शरीर रूप जो पांचों भूत है शरीर के रूप में परिणत हुए, और इनको कर्षयंत, शरीर को सुखा देते हैं, बिल्कुल हड्डी हड्डी बना देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ये है भूतग्रामस्थ शरीरम कर्षयंत, ये जना अशास्त्रवीतम घोरम तपह तप्यन्ते। और एक विशेषण है, खाली शरीर को ही सुखा रहे हैं, क्रीश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। शरीरस्थम, ये अंतः शरीरस्थम मांच माम कर्षयंत, तो शरीर के अंदर अंतर्यामी के रूप में स्थित जो मैं हूँ, ईश्वर सर्वभूतानां रिद्धि सर्वोनतिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया के अनुसार प्रत्येक प्राणी के हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्थित मैं हूं, वो है अंतः शरीरस्थ माम पदार्थ, अंतर्यामी परमात्मा। और उस अंतर्यामी परमात्मा को भी अपने शरीर के तरह क्रिश कर देता है। शरीर को क्रिश करना तो हो गया, बिल्कुल सुखा देना शरीर को। परमात्मा क्रिश होता है क्या? अंतर्यामी वो भी, हाँ हाँ, वो भगवान के साथ मिल गए हैं चतुर भाई। अभी इस सता सोम्य तदा संपन्न भवति हो गए हैं। कैसा है सत तत्व? सत से मिलकर के आए, सत से मिलकर के आए ना। क्या समाचार लाया सत का? तो परमा जो अंतर्यामी परमात्मा है, उस परमात्मा को भी सुखाते हैं, कृष कर देते हैं। ये कह रहे हैं भगवान, अंतः शरीरस्थम माम कर्षयन्त। तो शरीर तो सावयव है, उपचित अपचित अवयव वाला है, वो घटता बढ़ता है, ठीक है मान लिया। लेकिन परमात्मा तो निरवयव है, उसका सुखना कैसे होगा, उसको कैसे सुखाएंगे? जो सुखने वाला होगा, कृष होने वाला होगा, उसको न कृष किया जाएगा। श्रुति तो कहती है कि न वर्धते साधुना कर्मणा, साधु कर्म से वह बढ़ता नहीं पुण्य कर्म से, और पाप कर्म से घटता नहीं। वो उपचय अपचय धर्म से रहित है। उपचय अपचय धर्मी होता है सावयव पदार्थ, भौतिक पदार्थ। तो परमात्मा कैसे कृष होंगे? और यहाँ कह रहे हैं कि मुझे कृष कर देते हैं। तो आनंद गिरी जी महाराज ने कहा कि परमात्मा को कृष करना है परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करना, यही उनको कृष करना है, उनकी अवहेलना है, उनकी अवहेलना ही उनको कृष करना है। और उनके हरेक वचन को बहुत श्रद्धा से स्वीकार करके आदर देना उनको उपचित करना है। तो अंतर ऐसे घोर तप करने वाले के अंदर से धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये नगत संबंधान, वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा देता रहता है निर्देश। लेकिन ये जो काम राग है, वह अंतर्यामी के निर्देश को स्वीकार नहीं करने देता। हाँ, अंतर्यामी का निर्देश अंदर से मिलता रहता है कि ये क्या हो रहा है, इसको छोड़ दो। लेकिन काम राग जो है, वो अंदर के जो निर्देश मिलते हैं उसे रोकता रहता है, उस पर हावी हो जाता है अंदर के निर्देशों पर। तो अंदर बैठा हुआ जो है हितैषी, वो तो सुहृदः सर्वभूतानां है ना। तो प्राणी मात्र का सुहृद है तो उनका भी सुहृद है। वो चाहता है कि ये ऐसे घोर साधना से निवृत्त हो करके मुझे प्राप्त कराने वाली साधना करें, ऐसा निर्देश भी अंदर से कुछ कुछ देता रहता है। लेकिन उन निर्देशों को न मानना, ये हैं बाह्य निर्देश हैं अंतर्यामी का शास्त्र। और अंदर से निर्णय भी जब अंतर्यामी की आवाज़ सुनने के लिए अपने मन को अंतर्मुख करते हैं तो मिलती हैं वो निर्देश भी। वो शास्त्र का सूक्ष्म स्वरूप है, शास्त्र का स्थूल स्वरूप है ये ग्रंथ, स्वाध्याय आदि के माध्यम से बताया जाता है। ये स्थूल स्वरूप का भी अनादर करते हैं, स्थूल आज्ञा का भी, और सूक्ष्म जो अंदर से निर्देश मिलते हैं उनका भी अनादर ही उस अंतर्यामी को कृष करना है। इसलिए कहते हैं कि अंतः शरीरस्थम माम कर्षयंत, और च शब्द से ले लेना भोक्तारम अपि, भोक्ता को भी। एक तो शरीर को सुखा रहे हैं, अंतर्यामी को भी सुखा रहे हैं, और इस भोगायतन शरीर में रहने वाला जो भोक्ता है, द्वासुपर्णा संयुजा सखाया है ना, तो इस शरीर में रहने वाला जो भोक्ता है, तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति के रूप में बताया गया, उसे च शब्द से लेना, और उस भोक्ता को भी कर्षयंत। भोक्ता तो भोगों को चाहता है लेकिन वर्तमान में सारे भोगों को छोड़ देता है। हिरण्यकश्यपु ने अपनी पत्नी कयाधु को भी नारद जी के आश्रम में छोड़ दिया और सारे राज्य का भोग भी छोड़ करके जाकर के पहाड़ में बैठ गया, और एक दो वर्ष नहीं, भागवत में लिखा है 10,000 वर्ष तक तपस्या की हड्डी हड्डी मात्र बची। तो उस समय है जो भोक्ता जीव है उसे खाने पीने को नहीं मिल रहा है, अंदर से चाह है, भोक्ता बिल्कुल निरीच्छ तो नहीं है। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और जब वर मांगा तो उससे ज्ञापित होता है कि बिल्कुल निरीच्छ नहीं है, लेकिन वर्तमान में सारे भोगों को त्यागा है, तो भोक्ता का भी कृषिकरण कर रहा है। तो इस प्रकार शरीर को अपने, भोक्ता को, और भोक्ता का भी हितैषी अंतर्यामी परमात्मा को भी कर्षयंता। इसलिए च शब्द से भोक्ता को भी लेना। तो शरीरस्थम भूतग्रामम कर्षयंत, भोक्तारं च कर्षयंत, और अंतः शरीरस्थम मां च कर्षयंत। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सुखा रहे हैं शरीर को, भोक्ता को और भोजयिता को, अंतर्यामी को, और ऐसे घोर तपस्या में क्यों लगे हैं? तो एक विशेषण है अचेतसः। चेतस कहते हैं विवेकी को, अचेतस कहते हैं अविवेकी को। सचेता का अर्थ है विवेकी और अचेता का अर्थ है अविवेकी, विवेक रहित है। जो युष्मत् प्रत्यय गोचर हैं, शरीरत्रय या पंचकोश, इनसे यत्किंचित भी पार्थक्य ज्ञान आत्मा का नहीं है, आत्मानात्म विवेक रहित है, शास्त्र जनित विवेक से रहित है, विवेक बोध नहीं है, इसलिए वे घोर तप करते हैं जो शास्त्र विहित नहीं है। उन्हें भगवान कहते हैं कि तान आसुर निश्चयान विद्धि, हे अर्जुन, भले ही घोर साधना करते हुए दिख रहे, महान कष्ट को सहन कर रहे हैं, लेकिन बहुत उत्कृष्ट कोटि का साधक नहीं समझना, उसे तो आसुर निश्चय वाला समझो। वो आसुरी वो साधना है, वो आसुर यौनी में पहुंचाने वाली है, आसुर निश्चय का अर्थ। और इतनी सारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके भी ब्रह्मा जी ब्रह्म विद्या के द्वितीय आचार्य हैं, सीधे परमेश्वर से ही ब्रह्म विद्या प्राप्त करने वाले, और वो प्रसन्न हुए हैं, तो कम से कम ब्रह्म विद्या का वर मांगता और निरतिशय अमृतत्व को प्राप्त करता, निरतिशय आनंद प्राप्त करता, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने वो नहीं मांगा, क्योंकि अचेतस है, शरीर आदि से विवेक नहीं है। कहा कि मैं अमर हो जाऊं, अमर तो हो ही, लेकिन जिस जो अमर रूप है वह अमर रूप से मैं अमृत को प्राप्त हो जाऊं, अमृतत्व को प्राप्त करूं, ऐसा वो मुझे दीजिए कहता तब तो विवेकी माना जाता। अमरत्व को प्राप्त कराने वाले देवता से भी अमर का वर तो मांगा लेकिन मराओ, क्योंकि अविवेक से ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये तो शरीर कभी किसी का अविनाशी रह नहीं सकता, और मृत्यु की देवता से भी अमृतत्व को प्राप्त कर लिया विवेकी नचिकेता ने, वो सचेता है और ये है अचेता हिरण्यकश्यपु आदि। तो ये कहते हैं कि तान आसुर निश्चयान विद्धि, आसुर निश्चय होता है कि शरीर ही मैं हूँ। विरोचन ने जो निश्चय किया वो भी ब्रह्मा जी से, प्रजापति से गए ब्रह्म विद्या आत्मविद्या प्राप्त करने के लिए, लेकिन अनात्मा को ही, शरीर को ही आत्मा समझ करके बैठ गए, ये अचेतस होने के कारण, अविवेकी होने के कारण। भाष्य को देखिए, अच्छा भाष्य तो दोनों श्लोकों का है, समय हो गया है, कल देखेंगे भाष्य। ओम पूर्णमदः।